22. Татуювання. Вигляд Джина Біноша і його манера розмовляти були саме такими, якими вони й мають бути в людини, котра все життя прожила в ритмі рок-н-ролу і не відступала від мети, доки не доб'ється свого. «Гадаю, в пеклі знайдеться місце хорошому татуювальнику», – сказав Джин, проколюючи шкіру голкою. «Диявол цінує різноманітність у тортурах, га, приятелю?» Та відвідувач був п'яний і майже засинав. Тож не проникся ні міркуваннями Джина про замогильне життя, ні болем від голки. Спочатку Джин не хотів братися за цього хлопця, коли той прийшов до його майстерні і гугнявим голосом з якимось співучим акцентом виклав своє прохання. Спочатку Джин відказав, що не робить татуювання п'яним, і запропонував прийти іншим разом. Та цей тип поклав на стіл $500. І оскільки саме татуювання коштувало 150, та й відвідувачів в останні місяці було не надто багато, Джин дістав дамську бритву і чоловічий дезодорант. Від запропонованого віскі, втім, він відмовився. Ось уже 20 років справою Джина Біноша було татуювання, він пишався своєю роботою і казав, що справжні майстри на роботі не п'ють. Принаймні віскі. Він виколов замовлену троянду, потім приклав до неї шматок туалетного паперу. «Перший тиждень уникайте сонячних променів і мийтеся без мила. Добра новина, боліти перестане вже увечері. Погана, ви обов'язково повернетеся, щоб зробити ще одну». І з усмішкою додав. «Вони завжди повертаються». «З мене досить і цієї», – відказав відвідувач і, хитаючись, вийшов.